mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, bună dimineața, party people. Începe matinalul clubărilor la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Salutare, salutare, DJ Young și Olix împreună cu voi. De acum și până la ora 22 împreună, așadar, timp de 3 ore, 3 ore pline cu hituri, de richisuri, concursuri și toate nebuniile care se pot întâmpla la radio în 3 ore într-o emisiune de mix. Iată, suntem la mijlocul săptămânii, avem și o sumă frumoasă la Kiss Cash la bătaie. Avem, mai exact, stai să vedem, cât avem? 500 de euro și o tabletă, dacă nu mă înșel eu, Samsung Galaxy. Da, da, da, uite, scrie acolo, foarte frumos. Bun, ok. Facebook.com/KissFM România, SMS-uri 0722 206020. Și cea mai bună muzică la Kiss. Începem cu Martin Solvig și Dragonette, Hello, Dark Sauce, Barbra Streisand și Ellie White, Nu te mai caut. DJ Young in the mix astăzi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You're alright. Barbra Streisand. International expert, can I say? Drinking stressfuls every day. So I can go and take away. I'm a 92, I get my way. If your sexy bits come out to play, pick up the fridge is where we stay. Bottles of Patron and Hennessy. We throw back shots like lemonade. We're drinking shots. Shots, shots, shots, shots, but wait.

Johnny. La gente está muy loca. What the fuck? I think I'm falling. la Kiss FM. Ina Sane Zabi, momentul să luăm primele delichisuri care vin în număr foarte mare la 0722 20 60 20. Hello, sunt Alexandra din Constanța. Aș vrea și eu toate melodiile din această seară pentru surioara mea și pentru prietenele mele și bineînțeles pentru voi. Aș vrea și EO, dacă se poate, cea mai nouă piesă a Alexandrei Stan, Get Back ASAP. Sunt cei mai tari, vă pup, ciao, ciao. Hello Kiss FM, vreau și eu să dedic piesa Plain Winnie a Bibi pentru colegele mele Corina și Magda din Liceu Economic din Piatra Neamț. Vă pupă Cristinuca. Vă pupăm și noi, ciao băieți. Vreau să dedic și eu melodiile din această seară pentru prietena mea Cerasela din Feldioara, Chisuț, Andra din Andra Creața. Hei băieți, vreau și eu un dedichis pentru toți chisomane și pentru soțul meu la Renziu, fratele Adrian și pentru voi, Chris, dacă se poate, Raluca, Out of Business. O să fie ceva mai încolo. Salutare Kiss FM, aș dori și melodia Matias Missing You. Mama, dacă te cere din seara asta, pentru cel mai scump coleg de clasă, Cosmin de la Cristina, vă pup, sunteți the best. Oh, mulțumim. Momentan, Roberto și Lara, beside you. Ne tenim și cu Play and Winnie, Bibi. Și Sonia cu Deep Central, piesă nouă, Hold On. Yo, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the mix. Yo, Kiss Kiss in the mix. Yo, Kiss Kiss in the mix. Don't you to go, they brought us together. So now here we are, I can't be so far, come back, stay forever. Sonia și Deep Central, Hold On. Încheiem chiar acum 40 de minute non-stop mix. E timpul să facem o scurtă pauză. După pauză, cine pe Facebook să fie pe fază, vom da startul de rechisurilor sau poate dăm chiar acum în timpul pauzei publicitare. Așa că pregătiți-vă să lăsați de rechisurile numai sub formă de comenturi la postarea care o să apară în câteva clipe pe facebook.com/KissFM România. De asemenea, hai să aflați ce evenimente v-am pregătit în weekend. Partidul Kiss FM are ediția cu numărul 175 în acest weekend. Vineri ne vedem în Club Twilight din Câmpina, iar sâmbătă în Club Berlin din, de pe lângă Bacău, din localitatea Sascut. Vineri DJ Young in the Mix este în Club Reina din Tulcea și sâmbătă DJ Young in the Mix în Club Sin din Slatina. Kiss Kiss in the Mix pare. Super petreceri în acest weekend, vă așteptăm alături de noi și vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi. Super piese în câteva clipe înapoi la mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You are listening to Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Yo, Kiss Kiss in the mix, da-mă toți în direct. Olic s-a dat startul de rechisurilor pe pagina de Facebook, facebook.com/KissFM România. Le lăsați numai acolo la postarea lui sub formă de comenturi. Da, am văzut deja multe alte de rechisuri, o să le citim doar pe cele de acolo. Oricum sunt foarte, foarte multe, se vor aduna foarte multe și nu cred că o să reușim să le citim pe toate. Le așteptăm acolo așadar pe facebook.com/KissFM România. Noi continuăm mixul, 3 super hituri chiar acum. Roa ne place, varianta LLP Remix, după la 9. Uimește-mă, avem un remix în premieră făcut de LLP. O să aflați la ce piesă, o piesă pe care o știți de la Kiss Kiss in the Mix. Ah, bun, bun, bun, gata, știu despre ce e vorba. Ne întâlnim și cu Rihanna, SNM, Joe Bermudez, remix. Și Shakira vine cu Loca, varietă Freemasons, Mix Show, Extended Edit, foarte tare. Noi suntem DJ Young și Olix, suntem împreună cu voi până la 10, mixăm, ne distrăm și avem și bănuți pentru voi la Kiss Cash. Vă povestim mai târziu despre asta. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Să bingă bong, dăm play la un song. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, Versace, dă un leu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri, de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră, cuvinte, propoziții, faze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe tot. Foarte, foarte bine, merge și în club, merge și la radio, merge peste tot să pui varianta aceasta. Da, merge peste tot și acum am dat un search, ne uităm pe Facebook. Oh, ia uite postarea mea. Postarea lui Olix de acum un sfert de oră, are deja 40 de dedichisuri. O să citim vreo 10 maxim, vă dați seama că nu putem să facem un talk show live aici. Să nu vă supărați pe noi. Vasi Sârbu, vreau și eu să dedic melodia Roa ne place pentru toate fetele cărora le place, place, place frumos. Alex, hello, party people, vreau și eu o piesă party hard, băi, iubesc cu remix pentru 10G, Ferdinand Bacău. A, de la Ruby, da, foarte, foarte bună piesa. Marian Bucioc, vreau și eu un dedichis cu Roa ne place, că-mi place, place, place, că-mi grijă cu liniuța aia acolo, da? Mișa Pati, salut de la Mișa pentru toată gașca de pe Kiss, pupici, Dragoș Tuciu pentru Magda and Friends, și George Marian pentru toți chisomanii și prietenele lor. Frumos! Adrian Damian, un dedichis pentru iubita mea Anca, de care mă îndrăgostesc în fiecare zi, te iubesc. Trofin Marina, un dedichis de la Marina pentru Alex și Castravecior, felicitări pentru nuntă și îmi pare rău că nu pot să ajung, baftă la trecut nivelele. Kiss pentru toți ascultătorii. E nasol pentru băiat să-i se zică Castravecior, nu? Marian Bucioc. Nu, stai că mai fost. Mali Micaela, bună, Olic și DJ Angraș, un dedichis pentru chisomanii de pe după Facebook, nu, după Facebook. Pentru frățiorul meu și pentru voi cei mai tari, melodia Laura No More Tears, Doru Tarac, prima melodie pentru Alex și Diana, Kiss, Valentin Valeriu pentru cea mai zâmbitoare prietenă de la Kiss, Corina Natalia, un sweet kiss. Oh. E op fix, ne întoarce repede, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Oh my god, thank you. Kiss FM. Kiss FM. Is that, you know? 1, 2, 3, 4, listen. Olix and DJ Young, make the sound on Kiss FM. Yo, make the sound. Începem o nouă oră cu Fly Project, Goodbye. Ne întâlnim imediat și cu Pete Leffer, Be My Lover. Și Kobe Parrots vine cu Some Love la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Alex și Olix. Avem podcastul updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați, descărcați totul gratuit. Intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiosanescu.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go. I remember your kiss, Kiss FM. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. Y tú sabes que dijo

deep inside. Baby, I feel your love is real. יש בך נשמה, גם כשעצמך. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה. את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשעצמך. Să ne ocupăm de alte SMS-uri primite la 0722 20 60 20. O tonă de dedichisuri de acolo. O găleată mare de tot, plină cu mesaje. Sunt Daniela din Oradea, aș dori și eu un dedichis pentru iubitul meu Ciprian Sotoc, cu mesajul te iubesc mult, dacă se poate aș dori și melodia Never Be Alone de la Deepside DJs. Mulțumesc, vă pup! Vine puțin mai încolo cu siguranță Hello Kiss FM, vreau și eu să dedic Kobe Parents. Uite, tocmai a fost da. Pentru colegele mele Corina și Magda, dar și pentru colegul meu Cosmin din Liceul Economic Piatra Neamț, Cristinuca. Să știi că mai avem vreo 1500 de SMS-uri de la tine. De la Manfred, Manfred, da, din Sibiu, pentru Dida, te așteaptă mâine la cursul de informatică. I Am Power of Goodbye, sunteți cei mai tari. Mulțumim, mulțumim. Bine, și piesa asta puțin mai încolo. Pentru Roxana, Lecu, Marian și special pentru Cotârgel, vă iubesc. De la Costică, Brăilean, Cotârgel, auzi ce frumos. De la Sorin, Arivaslui, pentru Elvis și pentru toată România, melodia Lady Gaga, probabil piesa nouă, da? Și încă unul, salutare frumoșilor, vreau și eu pentru prietena mea, Anca, noua melodie de la Residence DJ și Frisco Echo, baftă la examen mâine, semnează Mirela, avem chiar acum Matias, Missing You. Vreau să zic, uite, în sfârșit cineva care mi-a văzut pozele. Matias, Missing You, Neilini, piesa nouă, Ninja Boy, varianta DJ Young și Aisa Remix. Și ne întâlnim și cu o piesă care vă place foarte, foarte mult, suntem siguri de asta, Narcotic Sound și Christian D, imediat Dansa Bonito. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the Mix. meu coração. Basta me ver a seu olhar para tocar. Ai, eu sou legal para sentir meu lado, seu meu coração. Apaixona se o carinho sem você não for viver. Ai, ai, ai, nunca vou deixar partir. E menina preciosa que me faz ao seu subir. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. Dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, dança bonito, bum bum, move teu corpo. Bonito de la Narcotic Sound și Christian Dean. Ne pregătim pentru o piesă nouă lansată la noi în emisiune într-o marți de debutanți. Îi salutăm încă o dată pe cei care fac tracklist live acolo pe Facebook-ul Kiss FM. Și DJ Young a făcut tracklist live, a zis intervenție acum. Adică vreodată să vorbim, prezentăm piesele, iar pentru cei care se mai întreabă de unele piese noi, le scriem aici, le lăsăm în posturi și desigur își înnoiesc garderoba de hituri. Ne întâlnim cu o altă piesă cerută de foarte, foarte multă lume și despre care am impresia că o să întrebe toată lumea pe Facebook. Avem Levandis chiar acum, So Far Away, Extended Club Mix. După care Elena Gheorghe vine cu Midnight Sun. Nu uitați, în această seară n-am făcut încă concursul, ne așteaptă cu 500 de euro și o Samsung Galaxy Tab. E mai frumos, o tabletă foarte, foarte drăguță. O să ne întâlnim cu concursul undeva până în ora 10. Încercăm și astăzi să dăm mânuții. Momentan suntem jumătatea tracklist-ului de astăzi. Ziceam Levane, So Far Away. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss in the Mix. So many Înainte însă să vă spunem despre evenimentele noastre din acest weekend. Avem așa, partidul Kiss FM ediția 175 a început de fapt aseară în Club Versus Plești. Continuă vineri în Club Twilight din Câmpina și tot vineri DJ Young vineri in the mix în Club Reina din Tulcea. Iar partidul Kiss FM vă așteaptă sâmbătă în Club Berlin din, bine, lângă Bacău, în localitatea Sascut. De acolo o să și transmitem live sâmbătă de la miezul nopții. În vreme ce DJ Young in the mix o să fie sâmbătă în Club Sin din Slatina la Kiss Kiss in the mix pare. E timpul pentru scurtă pauză, ne întoarcem imediat cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Don't mess with the radio. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the mix. Back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Încercăm să le facem mashup, așa, să le amestecăm, să le facem cut. Da, stăm un pic cam strâmt cu timpul. DJ Young este foarte activ astăzi pe Facebook. Încă o dată îi salutăm pe cei care sunt foarte activi acolo cu dedichisurile, cu tracklist-ul, cu toată nebunia care se întâmplă acolo. Pe facebook.com/kissfmromania avem J-Lo și Pitbull chiar acum on the floor, varianta Jonesy Extended. Da, bineînțeles, un Extended făcut corect, cum se și pretează, nu? Avem Alexandra Stan, Mr. Sex a venit imediat și la cererea voastră. Residence DJs împreună cu Frisco, Echo, varianta Kiss Kiss in the Mix, Extended Version. Așadar, DJ Young și Olix împreună cu voi, vă invităm să intrați și pe blogurile noastre, articole foarte, foarte interesante pe olix.ro și pe ovidiustănescu.ro, toate lansările artiștilor din această primăvară, peste 50 de artiști invitați în studioul Kiss FM cu lansări la Kiss Kiss in the mix. Au fost până acum și stai că mai urmează. Mai urmează toată luna aprilie. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Party people. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor, yeah. Don't stop, keep it moving, put your drinks up.

Kiss Kiss in the Mix, Residence DJ și Frisco Echo. Foarte, foarte tare piesa asta, ne-o cere toată lumea. Acum e timpul pentru atenție mare, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! 1, 2, 3 și... All I really want is money in your pocket. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Iată încă aproape 50 de minute de piese neîntrerupte. Am dat startul de rechisurilor pe Facebook. Da, acum câteva minute am dat startul, l-am postat acolo. Atenție maximă, le lăsați numai ca și comenturi la postarea mea de acum câteva minute. Între timp vă invităm pe podcastul Kiss Kiss in the Mix. Astăzi nu știu ce m-a apucat cu podcastul, să pompăm acolo, să intre lumea, să descarce înregistrările emisiunilor Kiss Kiss in the Mix. Așadar, kissfm.ro/kkm. Audiție sau download, amândouă sunt gratuite. Începem! Swedish House Mafia și Pharrell, One Your Name. Piesă nouă de la Dariela Inma. Și ne întâlnim și cu Andreea Bănică. Art single nou, se numește Sexy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Oh. know your name, name, name, name, name, name, name, name, name. Your name, name, name, name, name, name, name. I wanna know your name. You just killed me. Could you at least do that? I wanna know your name. Or better yet, stay in there. Just do that. I wanna know your name. lansată sigur în premieră la noi în emisiune, invitată live la Kiss Kiss in the Mix. Sexy se cheamă, produced by Plan Win. E timpul pentru Daily Kiss-uri de pe Facebook. Mamă, foarte, foarte, foarte multe s-au adunat acolo la postarea lui DJ Young. George Marian zice, pentru Marcel din Bistița, ce bine pare că ai luat țeapă. Alex MP4, de la Alex MP4 pentru prietenul lui Alin cu mesajul: mâine le vedem la un fotbal și melodia Copy Perez, Some Love, mulțumesc. Mandachie Cristian, vreau Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie Part 2 pentru Diana din Brașov, care iubește piesa, mulțumesc. Vine mai încolo dacă o să găsim un remix pe măsură. Farcaș Marius, aș dori și eu pentru 9C de la Colegiul Național Roman Vodă și pentru prietena mea Iulia, toate melodiile, mersi. Avem Gabriel, dedichisul pentru Raul Matei din Arad, vreau piesa nouă DJ Project, mi-e dor de noi. Dacă avem timp, dacă tracklist-ul ne permite, eu încă n-a intrat în place Lucky FM, poate în curând, nu? Unde am ajuns? Stai așa că Alina, Florina, un dedichis pentru dușman de data asta, că sunt destui, așa ca să vadă și că eu nu urăsc pe nimeni, ce frumos! Justin Mihai, vreau și eu un dedichis pentru iubita mea Ioana Raluca, Katy Perry, E.T. Să știi că a fost la piesa non-house de la 9. A fost cam ceva timp înainte să dea mesajul. Unde am ajuns? La Miki Micael, aș dori și un dedichis pentru DJ Young, că e activ pe Facebook. Oh, oh, oh, oh. Și pentru Olix cu melodia Out of Your Business. Preda, că Alex, concediați-mă, nu? Un fel de... Da. Un dedichis pentru toți cei care sunt din Scuterești, din Curtea de Argeș și toți chisomanii. Andrei Nicolae Guină de la Andrei din Curtea de Argeș pentru toți colegii, pentru Mihai și mai ales pentru Ovi. Vreau și eu Zabava You, dacă mai avem timp, vine. Roxana Cristina, un dedichis pentru toți gălățenii care ascultă Kiss FM, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și Marian Tăc-ciuc-ciuc, vreau și un dedichis pentru Marian. Așa scrie. De la Marian pentru surioara mea Ioni, degeaba. Nu mă, anul, de-abia aștept să vii acasă, mi-e tare dor de tine, desigur pentru toți chisomanii. Zicea că avem un remix în premieră by LLP, o piesă nouă lansată la noi în emisiune, Bianca, Wanna Feel, o piesă produsă de DJ Young și Aisa, și un remix LLP. Foarte tare, hai să punem jingle-ul de remix în premieră. Remix în premieră, la Kiss Kiss in the Mix. Ne întâlnim imediat și cu Alessia Borona, să voi Emila Zaria Remix și Rihanna. Rihanna vine cu Only Girl in the World. Întâi și întâi ziceam remixul LLP pentru Bianca. Bianca, I Wanna Feel în premieră la Kiss Kiss in the Mix. varianta Jones Extended Club Mix. Am avut Rihanna, urmează alte piese foarte tare, o să vă spunem imediat despre ele. Acum e timpul pentru SMS-uri de la voi, dacă am citit mai devreme mesajele de pe Facebook, de la postarea lui DJ Ang. Acum e timpul pentru dedichisurile de pe SMS. Hai să vedem! Te iubesc mult, Ramona, și vreau să mă întâlnesc cu tine sâmbătă un dedichis pentru vreau ea, vă rog frumos. Să ne întâlnim sâmbătă seara! Ionel zice... Bună, Kiss, sunt de cei mai tari, să țineți tot așa, vreau și eu o melodie cu Smiley, dacă se poate, zice Ancuța din Iași. Pentru fratele meu din Italia, pentru toți cei care mă cunosc, prieteni și dușmani, și pentru fetele frumoase, semnat Costel din Gușoeni. Gușui. De la Florin din Poiana, pentru voi și toți chisomanii, vă salut. De la Viorel, pentru Molea Florentina, cu mesajul: nu te voi uita niciodată, chiar dacă nu mai suntem împreună, te voi iubi mereu. Sigur. Salut, aș dori și eu un dedichis pentru toți colegii de la care bat drumurile Europei la volanul camioanelor. Drumuri bune și libere pentru toți. Colegul Gabi din Cluj, salutare acolo. Avem Eric Iglesias cu Ludacris și DJ Frankie, Tonight I'm Loving You. Ne întâlnim cu Mateo și Limur imediat, Champion. Varianta LLP Remix și Nadia Lee vine cu Rapture.

behind closed doors. Spark this fire even more. No telling where we will be next. Surrender to your rapture. astăzi 3 ore, iată și pe Mr. Boba se află în studioul Kiss FM. Hello, hello! Bună dimineața, domnule! Domnule, ai venit pregătit cu ceva sau... Pregătit cu ceva, ca de fiecare dată. Improvizezi pe parcurs. Nu, am o temă foarte filozofică, foarte deep, așa. Facem o comparație. Ce te făcea pe tine fericit odată și ce te face fericit acum? Uite, de exemplu, ce te făcea pe tine fericit în copilărie? Jucăriile. Acum ne fac banii, casele, mașinile, șmecheriile și în viitor, pe la 50 de ani, așa, o să ne facă... Din nou jucăriile. O casă în țară, o... Jucăriile mai spirituale, așa, dacă ne redescoperim, nu? Da, exact, despre asta vorbim. Ce te făcea fericit mai de mult și ce te face fericit, respectiv fericită, acum, astăzi. Foarte tare, Mr. Boba la Kiss in the Night, din 4 ore cu voi, o emisiune mai mult decât interactivă. Chiar reacțiune. Să vă dau o reîntâlnire mâine de la 19 și nu uitați că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!